الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة دا سورة وضاحت شو دا آيات وضاحت شو دا ركوعان وضاحت شو دا منزلون وضاحت شو دا قرآن کریم دا سپارو وضاحت شو بیا مکی سورتونه مدنی سورتونه دا غی وضاحت ذکر شو بیا دا غی نمخ کی دا تعوذ یعنی دا اعوذ بالله او بیا دا بسم الله پورا وضاحت او تفسیر بیان شو. سورت الفاتحه کله چې مونږ او تاسو یو سورت شروع کوو نو پاغی کی با یو څو خبرې زده کوو، دا به ورسره راځي قران کریم پر درس کې با تفصیلا ویل کیږي. یو به مونږ وایو چې ردی سورت ربط د ما قبل سره سره دا صورت پر مخ کې بس راوړلې شو دا ولی نو دې صورت کې خدا نشو ویلې کنه ځکه مخ کې بل صورت شته دینن. دویم مدا دي کرکو چې داوه د صورت څه ده، مرکزی مسله، مین مسله، اصل مسله په دې صورت کې کومه مسله بیانې، هغه ته داوه د صورت ویلې کیږي. دریم خبره خلاصه د صورت، تقسیم د مزامین او د صورت چې په دې صورت کې مهمه کومه مسله ذکر کیږي. او څلورم مشکلات د صورت دا په صورت کې دننه ویل کیږي کله چې درس راځي پاغي کې مونږ وایو چې دا آیات مشکل دی او دا په دې طریقه باندې حل کول غواړي. او پنځم خبره امتیازات د صورت دا په اخر کې بیا ذکر کی. نو د سورۃ الفاتحه داوا هغه صدا الحمدلله دا داوه د صورت ده، یعنی صفات د الوهیت ته الله تعالی ذکر کیږي، دا داوه د صورت شله. او خلاصه د صورت څه ده، نو په دې صورت کې یو څو خبرې ذکر کیږي. اول داوه د صورت الحمدلله، ټول صفتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي. دویمه خبره بیا په دې باندې درې دلایل ذکر کیږي، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اول داوه د صورت، بیا درې دلایل پاغې بند. دریمه خبره ثمره د دلایلو، هر کله چې الله رب العالمین دی، الله تعالی رحمان و رحیم دی، الله تعالی مالک دی د ورځې د جزا، نو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا ثمره د دلایلو شوله. څلورمه خبره تعلیم الدعاء، اهدنا الصراط المستقیم، دا څلورمه خبره تعلیم د دعا، داسې دعا به غواړي. پنځمه خبره بیان د پیرقو سلاسو، دری ڈلی ذکر کی گی، منعوم علیہم، مغضوب علیہم، ظالین، دا دری ڈلی پہ ذکر کی گی. دا خلاصہ شولہ دا صورت. مشکلات با پخپل زیبان درازی اگر با ذکر کو، امتیازات با ہم پا آخر کی ذکر کو. دا صورت الفاتحی نمونہ دا دیر زیاد علماء ذکر کردی دی، تقریبا علماء کرامو دا صورت الفاتحی شل دویش نمونه دا ذکر کرلی. مشهور نمونه دا سورة الفاتحه دویش دی، علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی دا دویش نمونه ذکر کرلی دی. او مخ کی تاسو ته ما ویل چې رقم شي نمونه زیاتی نو دا غی عزت او احترام زیات دی، نو دا ډیر زیات عظیم شان صورت دی. فضائل به بیا په اخر کې وایو چې ردې څومره فضائل دی. ام الكتاب، فاتحه الكتاب، سورة الكنز، سورة الوافیه، سورة الكافية، سورة الأساس، سورة الحمد، سورة الشكر، سورة الدعاء، سورة تعليم المسألة، سورة السؤال، سورة المناجات، سورة التفويض، سورة الرقية، سورة الشفاء، سورة الشافية، سورة الصلاة، سورة النور، القرآن العظيم، السبع المثاني او ام القران. دی اخیری خبری ته ورازو چې سورۃ الفاتحه ته ام القران ولې وای. دا یو خبره به ذکر کو، په دې کې زمونږ یو لوی مقصد دی هغه وایو. نور د هر وی وجر تسمی بیان شوی دی چې دا ته ولې وای، خو چې هغه باندې مشغولی ګو ډیره ګنټې پاغي باندې لګي. اورون تاسو ته ما ویل چې قران صحیح وایو، نو دل چې یو کال ورکو چې سار نه تر ماخامه پوری درسی، او یا کم از کم شپږ میاشتې دې له ورکړلې شي نو دا به پوره وویلی شي. نو اوس په دوو میاشتو کې دیر سپارې قرآن مونږ څنګه وایو په تفسیر سره؟ خو معمولی معمولی زه الله تعالی دې مونږ په دې شته باندې معاف کړي او الله تعالی دې شته قبول کړي. نو د دویش نه مخدری یو وضاحت کو کنه چې ام القران او تولی وای نو سورۃ الفاتحه تا ام القران ده کولای کیږي ام په عربی کې مور ده وای او مور چې دا ټول اولاد د فارم مرجع وي دا ټول اولاد هغه ته رجوع کوي چې دا اولاد د هر چا نه خپه شي خو مور نه نه خپه کیږي بیا هم چې زیز دین هغه مور خو له وزي خامخه ما شومان اکثر د مور نه خپه شي بیا لکسات بعد چې ګوري په غی کې ناسي نو سورۃ الفاتحه تا ام القران ولي وای سورۃ الفاتحه تا ام القران ځکه وای چې د ټول قران مزامین په سورۃ الفاتحه کې راجمه شوی دي د ټول سورۃ د ټول قران کریم مزامین په سورۃ الفاتحه کې راجمه شوی دي او دا غیظ تاسو ته درې طریقې وایم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې او بعضی زمونږ استادانو ذکر کړی دي خو زه تاسو ته اسانه خبره دا غی کوم قران کریم څلور حصو ته تقسیم دي اولنۍ طریقه اول حصہ د سورۃ الفاتحه تر د سورۃ الانعام پورې ده د سورۃ الفاتحه تر د سورۃ الانعام پورې پدې کې دا مسله ذکر کیږي الخالق لكل شيء هو الله پیدا کوونکی د هر شی الله تعالی دی او دویم حصہ د سورۃ الانعام نه تر د سورۃ الکهف پورې ده او پاږی کې مسله د رحمانیت د الله تعالی بیانېږي هغه ته مسله د برکات ویل کیږي المبارک فی کل شیء هو الله دریم حصہ د قران د سورې سبا نه دویم حصہ د سورۃ الانعام نه شروع کیږي د کهف پورې او په دې کې مسله د رحمانیت بیانېږي او دریم حصہ د قران دویم حصہ د قران کریم اول چره د اوله حصہ شروع کیږي د سورۃ الفاتحه نه تر د سورۃ الانعام پورې په دې کې مسله د خالقیت د الله تعالی بیانېږي او دویم حصہ چې شروع کیږي بیا نو د سورۃ الانعام نه د سورۃ الکهف پورې ده او په دې کې مسله د ربوبیت د الله تعالی بیانېږي او دریم حصہ د سورۃ الکهف نه واخله تر د سورې سبا پورې ده او په دې کې مسله د برکات بیانېږي المبارک فی کل شیء هو الله او سلورم حصہ د سورې سبا نه واخله تر د اخیر د قران کریم پورې ده او په دې کې نفی د شفاعت قهری او احوال د قیامت بیانېږي دا قران کریم خو سلور حصے شو دا سلور مزامین شول په قران کې اوس دا ټول مزامین په سورۃ الفاتحه کې ذکر شوی دي زکه وتا ام القران ویل کیږي هغه څنګه په الحمدلله کې اشاره ده الخالق لكل شيء هو الله پیدا کون کې د هر شی الله تعالی دی په رب العالمین کې اشاره ده دویم حصے ته المربی لكل شيء هو الله تربیت کون کې الله تعالی دی نو په الرحمن الرحیم کی اشاره د درې حصے ته المبارک فی کل شیء هو الله او په مالک یوم الدین کی اشاره د سلورم حصے ته الا شفیع الا باذنه شفاعت څوک نشي کولای د الله تعالی د اجازت نه بغیر نو مالک یوم الدین کی اشاره شو د قیامت حالات ته نو قران سلور حصے ده په قران کې غټ مزامین سلور بیانېږي او دا سلور وانه مزامین په سورۃ الفاتحه کې شته ده د دیو جنې ته ام القران ویل کیږي دا د قران مور ده د سورۃ الفاتحه دا د قران مرکز ده د قران اصل ده او شیخ شاپور رحمۃ اللہ علیہ په نصر المرجان کې ذکر کړی دی او په حاشیه باندې او په یو روایت کې راغلی دی عزت صداغی له وضاحت کوم او دغه سی شاه عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ په فتح العزیز کې هغه ذکر کړی دی لږ معمولی فرق په کې امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په الاتقان کې ذکر کړی دی خو زه تاسو ته الفاظ خپل ویم نور مضمون به په دغه تفسیرونو کې تاسو ته میلاو شي هغې باندې تاسو دا ټول نور پوهیږئ ځان پرې پوه کړئ الله تعالی د اسمان نه رالیږلی دي امام بیهقي رحمة الله علیه یو روایت ذکر کړی دی وایي الله تعالی یو سل څلور کتابونه رالیږلی دي یو سل څلور کتابونه الله تعالی رالیږلی دي د دغه یو سل څلورو کتابونو مضمون دا پرې څلورو کتابونو کې ری تورات انجیل زبور قرآن کریم دا بیا غټ کتابونه دي د څلور چې دي دا پکې غټ کتابونه دي او دا نور صحیفې دي د دې خبرې وضاحت به بیا په خپل ځای باندې کوو چې څو کتابونه دي خو ستاسو دې ځای سره مې خبره وویل نور دا په خپل ځای باندې بیا وضاحت راځي چې ټول صحیفې څو دي خو دې ځای سره مناسب خبره تاسو کوم نو درې ټولو دا غټ کتابونه کې څلور دي بیا د دې دریو کتابونو تورات انجیل زبور د دې دریو کتابونو خلاصه په قران کریم کې موجود ده د دې خلاصه بیا په قران کې موجود ده او د قران کریم خلاصه په حوامیم سبعو کې موجود ده حامیم حامیم حامیم رستو براشي حوامیم سبعو کې هغه موجود ده او دا حوامیم سبعه خلاصا فاعبد الله مخلصین له الدین په دغه آیات کې د ټولو حوامیم خلاصه بیا په دغه کې موجود ده او د هغې خلاصه بیا موجود ده په سورة الفاتحه کې او د سورة الفاتحه خلاصه موجود ده په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې او د ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه موجود ده په بسم الله الرحمن الرحیم کې او د بسم الله خلاصه موجود ده په لفظ دبا کې په حرف دبا کې بسم الله کې چې دا بار غره ده په دې کې موجود ده دا بسم الله دومره وړنه ده مونږ او تاسو چې وایو د ټول آسمانی کتابونو خلاصه په بسم الله کې موجود چلو بیا بیا په حرف دبا کې زکه دا با د پاره د استعانت ده نو الله تعالی زستانه امداد غواړم دا ټول کتابونو خلاصه شوله یا بل قول د مفسرین درج دا با د پاره د الساق ده الساق په وسواله ته ویل کی الله تعالی مونږ ځان ستا سره په وسکو نو د سورۃ الفاتحه ته ام القران زکه وای چې دا درې درې ټول قران مرجع ده دا ټول قران مرکز ده دا ټول د قران مزامین دي ترا ګرځي دا ټول کتابونو علمونه دي ترا ګرځي امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی یو بل خبر ذکر کړی ده او دغه سې زمونږ استادانو بداویل له وای په قران کې غالبا شپږ مسلې ذکر کیږي یو ذکر کیږي توحید د الله تعالی بیانیږي او دویم رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانیږي او دریم د قیامت بیان کیږي څلورم احکامات بیانیږي او پنځم احوال المنکرین پنځم احوال المؤمنین اشپغم احوال المنکرین بیانیږي توحید رسالت قیامت احکام احوال المؤمنین او احوال المنکرین دا شپږ خبرې په قران کریم کې عموما بیانیږي او ډېری بیانیږي په سورۃ الفاتحه کې دا ټول بیان شوی دی الحمدلله دا توحید د الله تعالی شو اهدنا الصراط المستقیم دا رسالت شو برابر لار سره د الله تعالی د پیغمبر په لار باندې لاړ شه مالک یوم الدین کی بیان د قیامت شو ایاک نعبدو کی بیان د احکاماتو د الله تعالی شو نو صراط الذین انعمت علیکم ادی کی بیان د احوال المؤمنین شو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پدی کی احوال المنکرین شو نو په قران کې د غشپګ مسلې غټي بیانیږي او د غشپګ وانه مسلې په سورۃ الفاتحه کې ذکر شوی دی د دیو جنا سورۃ الفاتحه ته ام القران تذکر لکی دا ام القران دا د ټول قران مور دا د ټول قران مرجع ده د قران کریم ټول مزامین دي کرا غون شوی دي د دیو جنا دیتا سورۃ ام القران دی ته ویل کی الحمدلله رب العالمین الحمدلله ټول صفاتونه د اولوہیت ثابت دي خاص د الله تعالی لپاره رب العالمین چې پالون کې را مخلوقات دي الحمدلله دا داوله صورت شله یعنی د اولوہیت صفاتونه د الله تعالی د پاره ثابت دي الحمد حمد ستو لیکيږي ثنا صفت کول د الله تعالی دا الله تعالی ثنا صفت کول حامد سوک دي یعنی حمد ویون کې سوک دي نو حمد ویون کې په قران کریم کې دا غي ذکر نه شوی چې حمد ویون کې څوک دی تعمیم د پاره فاعل چره دا غي تصریح نه شوی نو حامد د الله حامد چره په خپل الله تعالی د خپل ځان صفاتونه الله تعالی بیان کړی دي په هر صورت کې په قران کریم کې ذکر شوی دي دغه سي مؤمنان مسلمانان چره هغه د الله تعالی حمد نه وای محمود څوک دی په حمد شرعي سره دا یو ټکی مرتب کې وای دغه یاد کړئ سره محمود په حمد شرعي سره محمود صرف الله تعالی دی نه بل څوک په حمد شرعی سره حمد شرعی چې ویل کیږي نو دا د الله رب العالمین ویل کیږي بل شانه حمد شرعی می وای حمد شرعی زکه وای چې مونږ وای پلانې مولي سپ ډیر خسړی دی پلانې اجي سپ ډیر خسړی دی نو دا خو صفت د انسانانو کیږي خو هغه حمد شرعی خو نه دی کنه پلانې سره ډیر ډوړی خوري نو دا خو محمد دی ته چا ستاین پلانې سره ډیر کار کوي نو دا یا ډیر ګرځي نو دا خو حمد دی خو لیکن حمد شرعی خدا نه دی کنه نو محمود په حمد شرعی سره صرف یو الله تعالی دی نه بل څوک محمود به هیڅ شی دی یعنی د الله تعالی ستاینه به پس باندې کیږي نو محمود به اسما د الله تعالی دی صفاتونه د الله تعالی دی الله تعالی رحمان دی رحیم دی مالک دی رزاق دی خالق دی دا محمود به شو الحمدللہ ټول صفاتونه دا خدای توب ثابت دی خاص دا الله تعالی دا پاره نو د اولوہیت صفاتونه چری دا حمد شرعی شو نو ر دی لایق صرف الله تعالی دی نه بل څوک دا حمد ډیر فضائل لغلی په حدیثو کې زتا ست مختصر هغه چې کومه پیدت استاد واخلې غر تویم مونږ په درس کې دا کوشش کوو چې مونږ د سیو څه کلمات وایو او د سی سو وایو چې مونږ استادو د زندگی په بدل شي ځکه دا قران مقصد خو هم دغه دی کنه که اوس مونږ یو آیات ته ونخلو نحوی او صرفی تحقیق مونږ شروع کړو دا مبتدا ده دا خبر دی او دې کې دا مبتدا قسم اول لسانی دی او کم فاعل دی او دا خبرې مونږ شروع کړو په هغه کې خو څه پیدا مسلمانان ته نه ملوي نو اوس دا خبرې زکوم دا تاسو ته پیدا دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چاته چې الله تعالی څلور خصلتونه ورکې نو هغه ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړلې شو اربع من اعطيهن فقد اعطي خير الدنيا والاخره فقد اعطي خير الدنيا والاخره چاته چې څلور صفاتونه ورکړلې شو نو ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړلې شو اوس مونږ او تاسو ګور چې دا صفاتونه په مونږ او تاسو کې شته کې نشته کنه چې بزان کې پیدا کو یو قلب شاکر چاته چې الله تعالی دا سیز لور کی چې الله تعالی په نعمتونو باندې شکریا ادا کړي بس په هر څه کې الله د باندې مهرباني وکړه الحمدلله و چې مونږ او تاسو درس نه پاسونو به وای چې الحمدلله نن به ډیر خلک یوس په دې وخت کې بغلاګانی کړي چا به بدکاریانی کړي چا به یو څه کړي چا به بل څه کړي الحمدلله مونږ خپل کور ته راوستل خپل کتاب ته کېنول الحمدلله نو یو قلب شاکر چاته چې الله تعالی زلور کی شکر گزاره دویم ولسان ذاکر او چاته الله تعالی داسې جبه ور کی چې هغه په الله تعالی یادای نو دته د دنیا او د آخرت خیر ورکړل شوی دی دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وبدن علی البلاء صابر هغه بدن چې هغه په تکالیف باندې صبر کوونکی مشکل د باندې راغې تکلیف د باندې راغې بیا خصوصا د الله تعالی په دین کې باندې تکلیف راغې او تا پی صبر وک نو تا ته د دنیا او د آخرت خیر درکړل شو څلورم وزوجه لا تبغيه خوفا في نفسها وماله چاته الله تعالی داس یو بیبی ور کی زنانه او تور کی چې هغه دغه د نفس په باره کې په هم نه ریږي او د خپل مال په باره کې په هم نه ریږي یعنی بدکار زنانه نه ده چې تر کور نه وزي او استاد سوچ فکر کوي دا په بل چا پسې لاړ شي یا یو بل غلط کار وو کی داس یو زنانه نه ده او استاد دا یقین په هم چې زما په دې کور کې دا مال دی د دی دا باز زنانه داسې چې کور نه توځي ستا مال به ختم کړي نو داسې زنانه نه چاته چې الله تعالی داسې زنانه ورکی چې هغه نیک او صالح زنانه چې د خپل نفس حفاظت هم کوي او د خاوند د مال حفاظت هم کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چاته چې الله تعالی د سلور صفاتونه ورکی نو دې ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړل شو الله تعالی دې مونږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي الله تعالی دې زمونږ او تاسو جبی د ذکر کوونکې جوړ کړي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو لپاره تکالیف باندې صبر راکړي او الله رب العالمین دې ټول مؤمنان مسلمانان او زنانه نیکانی کړي دویمه خبره به وکړو چې د پیدې خبره ده ناشکری کله چې د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کیږي دا د عذاب سبب دی او بیا خصوصا په دې کې زنانه ډېرې زیاتې ناکام دي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غټ اختر ورځ او یا د وړوکي اختر ورځ وه نبی علیه السلام راووته عیدګاه ته راغې نو زنانه او ته نبی صلی الله علیه وسلم تقریر وکه یا معشر النساء تصدقنا و ای زنانه او تاسو خیراتونه ډیر وکي صدقې وکي ډیر نبی علیہ السلام ما ډیر زنانه ولیدل چې هغه جهنم ته روانې وي الله تعالی او تدا خو دل د معراج په شپه باندې نو زنانه او ته پوسوکه بما یا رسول الله ای د الله تعالی پیغمبر مونږ ولې ډیر جهنميان جهنم ته مونږ ډیر ولیزو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل و تاسو لعن توان ډیر کوي خیرې ډیر کوي او دویم دار چې تکفر نه العشیره تاسو د خپل خاون ناشکری ډیره کوي نو کم چا کی چې دوسی پتون راشي یو ناشکری او کم زنانه چې د خپل خاون ناشکری کوي او یا کم زنانه یا نارینه خیره ډیره کوي نو د خیرو حکم په یوزې کې وایو په تفسیر کې ودا په خپل ځای باندې راشي نو څوک چې خیره ډیره کوي او کم زنانه چې خپل خاون ناشکری ده په جهنم ته ځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویل او بیا په بل حدیث کې ردی وضاحت راغلی دی نبی علیہ السلام وی لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا فتقول ما رأيت منك خيرا قط. نبی علیہ السلام وی کر دی زنانہ سره ټول عمر خو کی هو کیوا ورستانه معمولی پکور کې ټماټر نه یا ماچس لگ نا وخت شول وی بدی کور کې منګه چرته خیر نه دی لیدل خو بس را راواده شو يم بس دغه حال دین ټول عمر وسره تخه کې خو نبی علیہ السلام چې یو ورځ معمولی څه خبرستانه ویني پر ټول اخترونو کې ورته جامی کې هو کپ یو اختر کې چرته لاس تنگ او جامی دی ولو نه کړلی یار بس مونږ په دې کور کې چرته خیر ونه لیدل نو بس خا دا دل چا کړی دی دخمل ورور کړی دی دخمل غپلار کړی دی دخور ال پلانې کړی نو دا زنانه دا نه شکر د ډیره د الله پیغمبر وی بیا به دغه خبرې کوي ته چې دې کور کې مونږ چرته خیر نه دی لیدل نو دغه سي زنانه دا به جهنم ته ځي د الله پیغمبر وی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فبارک دا نقل لی وقید النعم بشکر دا اللہ تعالی نعمتونه په شکر باندې را ایثار کوي قید کوي را بنه کوي که څوک دا غواړي چې زمانه د الله تعالی نعمت لا نرشي نو شکریا دی ادا کوي الله تعالی په هغه نعمت وساتي. دغه سی په حدیث کې راغلی دی دا انس رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل من امتي وی کذا دنیا ټول دنیا الله تعالی یو کس لور کی په دنیا کې او اغا ثم قال الحمد لله او دا الحمد لله وی نو کان الحمد لله افضل من ذالک. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی ځان سره حوالی ولی کوي دغه بیا په حدیث کې ځان لګوري دغه مخکې حدیث می چویل دغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی نو نبی علیہ السلام وی که چاته الله تعالی دا ټول دنیا ورکی او دا یو ځل الحمدلله وی نو د دې ټول دنیا نه د دې لپاره دا بهتره ده چې دا یو ځل الحمدلله وی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل نعمتونو شکریا ادا کوونکې کی الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دي. رب العالمین زکا چې پالون کې له مخلوقات لري تاسو به چې دا ترجمه خو بدله ده مونږ چرته نه دا ورېدلې زکا چې پالون کې له مخلوقات لري دا بدله زکا نه ده ځان باندې بدله نه لګوي مونږ چې درې دلایل دي نو الله تعالی پالون الله تعالی د پاره ټول سنا صفته او حمد و سنا د الله تعالی د پاره ولی ثابت را زکه دا په دلیل دی زکه رب العالمین دی نو چې رب العالمین دی نو ستاینه د غیر پاره شولی دا دلیل شو زکه دغه معنی وکړه رب العالمین چې پالون کې مخلوقات لري عرب تربیت څه تویل کیږي. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په مفردات کې وای التربیه انشاء شیئ حالا فحالا الى حد التمام انشاء شیئ حالا فحالا الى حد التمام تربیت دی ته ویل کیږي یو شی قلار په قلار باندې لویول تر دې پورې چې خپل حد ته ورسیږي دې ته تربیت ویل کی. مونږ تاسو وایو الله تعالی رب دې ردی سمانه ده دا فصل ګوره راخې جوول دې دا اول دومره دومره بیا وسره دغه لګ غټ شوی دې بل ور در دینه نور غټ شي هغه کم چې ردی اخیره حد دې هغه ته ورسیږي وګي بب کې وشو بیا بغنم کې به خلک ریبي اول چې ماشوم پیدا شي ماشومی بیا غٹی کی زوانی تورسی کی بیس پنگیر شاقی کی آخری حد تورسی دی تا تربیت ویلے کی اللہ رب العالمین دغسی ذات دے. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی التربیتو تبلیغ شیئی الی حد الکمال شیئن پا شیئن یو شیئ حد کمال ترسول دم پا دم باندی تبلیغ شیئی الی حد الکمال شیئن پا شیئن دی تا ویلے کی تربیت. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوهیت ثابت دي د الله تعالی لپاره رب العالمین زکه چې تربیت کوون کې له مخلوقات لري تربیت کوون کې لري الله تعالی یعنی هغه خپل حد ته رسي الله تعالی هغه ذات دي. مفسرین لیکلي دي وای په تربیت کې تربیت د دوو چیزونو نه مرکب دي الله تعالی چې تربیت کوي نو دغه تربیت د دوو چیزونو نه مرکب دي یو دا چې الله تعالی د تربیت لپاره اسباب پیدا کړی دي د انسانانو د تربیت د پر الله تعالی اسباب پیدا کړی دي خوراک د اسکاک دی وغیرہ او دویم د دغه اسباب د پر طریقه د استعمال د استعمال چیزونه تور کړی دي اوس ک الله تعالی غنم او جوار او د ارس پیدا کړی وی بیا د انسان کې خوله نه وي نو څنګه وي خوړلې بیا سبا سره کول نو یو الله تعالی د دې لپاره د تربیت هغه اسباب پیدا کړی دي او بیا د دغه اسباب د استعمال د پر او آلات پیدا کړی دي خله یو ته پیدا کړی ده دا د تربیت مرکب شو د دوو سیزونو نه که وضاحت غواړی احسن کلام کې دغه وضاحت شته بیا ځان نه وګوري. تربیت په دوه قسمه ده دا وضاحت وکړو چې مسلمانان د دین ډیر جهت غافل دي د دې مسلې نه تربیت اللہ تعالیٰ چی دا انسانانو تربیت کئی دا انسانانو دا تربیت دو قسم رے، یو اللہ تعالیٰ تربیت کئی ظاہری، نو دویم اللہ تعالیٰ تربیت کئی دا انسانانو باطنی، یو تا ظاہری وی او دویم تا باطنی روحانی وی. ظاہری تربیت اللہ تعالیٰ دا انسان کئی پا خوراک کاک پا لباس باندے، بس انسان دے وڑو کے رے خوراک کئی کئی پدے بانے غٹی کئی، یسو خوراک نہ کئی خواب مڑ شی ختم بشی. نو یو ظاہری تربیت دا اللہ تعالیٰ دے، دا غی وضاحت بیان شو، او دویم باطنی تربیت روحانی تربیت دے دا اللہ تعالیٰ چی دا انسانانو تربیت کئی، بے ارسال الرسول والکتب، اللہ تعالیٰ خپل پیغمبران نہ لے گلی دین، اللہ تعالیٰ خپل کتابون را لے گلی دین، نو دا انسانانو پیریانو تربیت پدے باندے کئی. نو منگا و تاسو یکل دوڑی اخرو و سمر خد دوڑی کنا چی او سمر دیر اخرو، نو بیاوایو الحمدللہ دا وایو، خی جامی واغن دو وایو الحمدللہ، خکور رات میلاو شی الحمدللہ، زومی گٹا وکرل الحمدللہ، خود دا چی دا اللہ کتاب رات بیان شی پدے بانی الحمدللہ نشترے، زومی عالم شو پدے بانی الحمدللہ نشترے، منز دے وکا پدے بانی الحمدللہ نشترے. نو لکه سرنگی چی دا اللہ تعالی دا ظاہری نعمتونو شکریہ ادا کول په مسلمانانو باندې پکار دی، نو دغه سیر باطینی نعمتونو او دا باطینی تربیت دغه احساناتم دا اللہ تعالی منل پکار دی بخپل زامن. الحمدللہ رب العالمین، نو اللہ تعالی هغه ذات دی چې هغه د مخلوقاتو تربیت کوي، د مخلوقاتو تربیت کوي اللہ تعالی، او هغه تربیت کوي که ظاهری تربیت دی او که باطینی دی، نو دوانه تربیتونه الله تعالی کوي. معنی دا قرآن، معنی دا رب قرآن کریم کی، پا قرآن کریم کی دا رب یو سو معنی بیان شوی دی، دا سزده که طول تفصیل نکو. یو قرآن کریم کی رب راغل دی پا معنا دا سید سرا، پا معنا دا مالک و دا سردار سرا، تا سزان دا کرالاولی شوی نظر در رالاوی پا قرآن کی کنشی رالاولی بیایور سزان لگو گوری. سور یوسف دو سل ویختم نمبر آیات کی براشی، یوسف علیہ السلام ویلیو اغا کم جیلی چی ازادی دا، اذکرنی عند ربکا، نو اذکرنی عند ربکا عند سیدکا، ال دکی ورا شی بیا ما یاد کا تا دا خپل سردار پا مخ کی. سورہ یوسف دو سل ویختم نمبر آیت کی برا شی. دویم رب راجی پا قرآن کریم کی پا معنی دا مالک سرا، مالک. سورہ قریش کی برا شی، لئیلاف قریشن ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البیت. سورہ قریش دریم نمبر آیت، نو فلیعبدو رب هذا البيت، عرب الدکی پمانه د مالک سره دی، نو بندگی دی یو خاص کی مالک درې کور لره، الدکی رب پمانه د مالک سره دی. دریم قرآنی کریم کی رب ذکر شوی دی پمانه د حاکم سره، یعنی شارع، قانون ساز، قانون جوړونکې. دا سورۃ توبه یو درشم نمبر آیت کی وراشی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دا سورہ عمران کی دارازی. او سورہ توبہ یو درشم نمبر آیت کی براشی، اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، نو آل تکی دا ارباب ما نبا کوی اختیار دا قوانینو دو جوڑاولو، نو چاچی دا یو ملک دا قانون دو جوڑاولو اختیار دا اللہ تعالی نا علاو بل چالا ورکو، نو دا مشرک شو آغای رب جوڑکو. دا دی وضاحت با انشاءاللہ بیا کو. او کل رب راضی پا مانا دا تربیت که ان کی مجازن انسان تا نسبت کی گی. سورہ یوسف کی وراشی درشتم نمبر آیت کی، انہو ربی احسن مسوایا، انہو ربی نو آلتا کی تربیت که ان کی مانا دا مجازن انسان تا نسبت شویده. سورہ یوسف درشتم نمبر آیت، او کل رب راضی پا مانا دا معبود سرا، سورہ آل عمران یو پندوسم نمبر آیت کی وراشی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، یقیناً اللہ تعالیٰ زما معبود دے، استاس و معبود دے، نو بندگی او کئی. سورہ آل عمران یو پندوسم نمبر آیت کی. الحمدللہ ټول صفتنا د اولوہیت اللہ تعالیٰ دا پار دی، رب العالمین چی پالون کے مخلوقات رے. یو قیدہ پک ازدہ کیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر کی ذکر کردی دا دیر پیدا و در کرتا، علماء پا داگی بانی پوئی گی، طلباء پا داگی بانی پوئی گی. وی رب چی دے دا صفت خاصه دا اللہ تعالی دے، صفت خاصه دا اللہ تعالی دے، کل چی دا پا علی پلامو سر استعمال شی الرب، نو دا اللہ تعالی نے علاوہ پا بل چابن اطلاق نکی گی. او کل چی دا اضافت وشی پا اضافت عام سر، نو دا دی هم دا اللہ تعالی نے علاوہ پا بل چابن اطلاق نکی گی. اضافت عامہ بنی زان پوئے کئی، رب الناس، رب العالمین، رب السماوات رب الارض نو کله چی اضافت عامه باندې استعمال شي او یا په الف لام سره استعمال شي نو دا په الله تعالی پورې خاص دی، په بل چا باندې اطلاق نه کیږي. علامہ فیروز آبادی په فیروز اللغات کې دا ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی دی. خو کده رب اضافت وشو په اضافت خاصه سره نو بیا په انسان باندې هم اطلاق کیږي، لکه دا سی ویل کیږي رب الدار د کور مالک، کله دا سی ویل کیږي رب المکان رب الدکان، دا سی ویل کیږي د دی رب القلم د قلم مالک، دغه کی بیا معنا دا چې قلم مالک دی د کور مالک دی، نو بیا رب په معنا د مالک سره دی. نو دا رب استعمال په دریو طریقو، رب چې مستعمل شي په الپلام سره صفت خاصه د الله تعالی، رب چې کله په اضافت سره استعمال شي په اضافت عامه سره صفت خاصه د الله تعالی، رب السماوات والارض رب الناس رب العالمین، او کله چې په اضافت نه په اضافت عامه سره چې شي صفت خاصه د الله تعالی، او چې په اضافت خاصه سره شي نو بیا د صفت د انسان مراتب شي لکه رب الدار او دا وسی رب المکان او غیره ویل کی. العالمین، عالمین جمع د عالم ده، عالم چاته ویل کیږي ما یعلم به شی، هر هغه شی چې پاغي باندې بل شی معلومی هغه ته عالم ویل کیږي. او عالم ستوي جميع ما سوى الله تعالى من الانس والجن والارض والسماء وغيره، كل ما سوى الله جميع ما سوى الله ده الله تعالى نچ ده سدي دي طور تعلم ولكي انسانان دي پيريان دي ملائك دي او دغس ازمك ده اسمانون دي ده طول عالم دي. نو دي عالم تعالم ولي وي زكتا استماويل چه عالم وي ما يعلم بيش الشي، هر هغ شي چه پاغي باني بل يو شي معلومي گي. نو عالم تعالم زکه وای چې دا دلالت کوي په وجود د الله تعالی باندې چې ردی یو خالق شته دی، د دې مالک شته دی، د دې رازق شته دی. اوس مونږ او تاسو عالم یو، مونږ او تاسو عالم ولي وای زکه زمونږ دا وجود دلیل دی په وجود د الله تعالی باندې، په خالقیت او په مالکیت او په خالقیت د الله تعالی باندې چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، دا عالم دی زکه دا الله تعالی پیدا کړی. عالمونه څومره دي؟ نو علما ذکر کړی دي چې ډیر اقوال لی بده کړه علماو. خو د سعید ابن مصیب رحمت الله علینا روایت شوه دی، ابن کثیر رحمت الله علی ذکر کړی دی وای د الله تعالی زر عالمونه دي، زر 400 فی البر سلور سوا عالمونه دا په وچه کې دي، او شپږ سوا عالمونه دا دریاب دي، او دا ټول محتاج دی الله تعالی ته. شپږ سوا عالمونه دریاب کې دي په وچه په لمده کې دي، او دا سلور سوا عالمونه دا په وچه کې دي الله تعالی. ابن کثیر رحمت الله علی دا قول ذکر کړی د سعید ابن مصیب رحمت الله علی، او ابن کثیر رحمت الله علی یو بل قول ذکر کړی دی وای ټول عالمونه سلویخ زر عالمونه دي، سلویخ زر عالمونه دي. وای الدنیا من شرقها الى غربها عالم واحد، د زمکی د مشرق نواخله تر د مغرب پورې دا یو عالم دی، او د دین علاوه نور سلویخ زر عالمونه دي. ښه، بس الله تعالی په غیبه عالم دی. دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه دغه روایت ذکر شوی دی. رب العالمین، الله تعالی پالون کې مخلوقات لري. په عالمین، عالم په قران کریم کې یو راغلی دی په معنا د انسانانو د پیریانو سره، لکه دا به سوره فرقان کې راشي اول نمبر آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الله تعالی دا کتاب را لېګل دی ډیر پاره چې دا بنده نبی صلی الله علیه وسلم دا عالمین دا پاره یره ورکون کیشی. نو الته کی عالمین نه مراد سری انسانانو پیریان تی مراد دی. دغه سی کله راضی دا په معنا د اهل العصر الواحد دی، یوی زمانی خلق دی ته عالمین ویل کی. سوره بقره کی براشی و وصل و ختم نمبر آیات کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. نو هغه دی کې ترجمه څنګه کوي؟ یقینا غوروالی درکړ دی ما تاسو ته ستاسو د زمانې په ټولو خلکو باندې. ستاسو د زمانې ټکی جب کې ونه وای نو بیا سوال دارا دی بنی اسرائیل څه زمونږ نه خو غوره نه و؟ د نبی علیه السلام امت خو د ټولو امتونو نه غوره دی. نو هلته کې راغې نو مراد سره د هغه زمانې خلک تی مراد دی، د هغه زمانې په خلکو کې بنی اسرائیلو ته الله تعالی لوی عزت ورکړی، احترام ته الله تعالی ورکړی. دغه سی کله نور مانو سره قرآن کریم کې دغه استعمال شوی دی. دې باندې بس دی. بیا تو وخ شهید اعوذ بالله بسم الله معنی ورته کوم دغه پور اعوذ پنای غړم بالله په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینه د شیطان شړلې شوینه یا هغه شیطان چې وسوسه چون کړي په سینو د خلکو کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم چې خاص مهربان دی شروع کوم بسم الله خاص په امداد د نوم ده نو خاص په امداد د نوم د الله بعد استعانت د پاره شوله یا خاص نخلو په الله تعالی پسې چې عام مهربان دی خاص مهربان دی چې د الساق د پاره شي الساق معنی ختل دی بیا الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت لله ثابت دی خاص د الله تعالی د پاره رب العالمین زکا چې پالون کړه مخلوقات لري زکا چې تربیت کوون کړه مخلوقات لري عالم ستوي د غټول مخلوقات د عالم شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین دعا وکي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالی زم د ټول ګناهونه معاف کړه رب العالمین د قران کریم دا درس من قبول او منظور کړه رب العالمین مونږ ته د ښه وینا توفیق نصیب کړه رب العالمین د ټول اوریدونکو ته د ښه اوریدلو توفیق نصیب کړه رب العالمین مونږ پر خپل کتاب باندې پوه کړه الله تعالی دا کتاب زمونږ په عمل کې زمونږ په ژوندۍ کې راوړل رب العالمین دا د خپل رضا سبب وګرځو الله تعالی دا ستا کلام دی الله تعالی ته په دې کلام باندې مونږ خپل ځان ته ورسو رب العالمین دا زمونږ ګناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځو الله رب العالمین دا مظلوم کتاب دی خلکو کافرانو خو پرېږ ده مسلمانانو دا شاته غورځولې دی رب العالمین دا د مؤمنان مسلمانانو د ملکونو بلکې د ټولې دنیا د ملکونو نظام او قانون وګرځو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه